PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Czy to właśnie dziś rozsypie się worek z medalami dla Polski? Dzień zaczął się srebrem kajakarek. Jest śledztwo w sprawie pożaru w Orzeszu na Śląsku, w którym zginęły 3 osoby. Zakończył się remont kanału Grunwaldzkiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Mamy trzeci medal na igrzyskach w Tokio. Wtorek zaczął się srebrem naszych kajakarek w składzie Karolina Naja i Anna Puławska na dystansie 500 metrów. Świetny występ zaliczyła także nasza oszczepniczka Maria Andrejczyk, która już pierwszym rzutem zapewniła sobie awans do finału, rzucając oszczepem na odległość 65 metrów i 24 centymetrów. Pod wrażeniem dyspozycji Andrejczyk jest trzykrotna mistrzyni Polski w rzucie oszczepem Magdalena Częska. Najlepszy wynik w eliminacjach. W pierwszym rzucie wykonane minimum duże Q jako chyba jedna z dwóch, czy nawet jedna z zawodniczek, które te duże Q zrobiła. Fajnie, bo wiem, że te ostatnie starty były takie dla Marii, z tego co mówiła, dosyć ciężkie, ale tutaj widzę, że jest fajnie przygotowana, dobrze przygotowana i oby tak dalej. Finał rzutu oszczepem kobiet w piątek. A w tym momencie na stadionie lekkoatletycznym trwa konkurs skoku o tyczce z udziałem naszego reprezentanta Piotra Liska. Na miejscu zmagania Polaków śledzi nasz specjalny wysłannik Darek Urbanowicz. Darku, to powiedz proszę, jak prezentuje się Polak w konkursie? Czy oddał już swój pierwszy skok? Pierwszy skok już oddał, bezpieczne 5 metrów 55 centymetrów. Teraz przymierza się do próby na drugą wysokość konkursową, czyli 5,70. No i niestety tę próbę zrzucił, więc no, ma jeszcze dwie szanse na poprawkę. Na 110 metrów z Płotki do półfinału awansował Damian Czykier. Wpadł czwarty na metę z czasem 13,61, więc będą emocje jutro. W eliminacjach kulomiotów w grupie APHA Konrad Bukowiecki. Jego forma w tym roku pozostawia wiele do życzenia, ale kwalifikacje daje wynik 21-20, a przecież Konrad to 22-metrowiec, a poza tym nacierał się na szczęście złotym medalem swojej dziewczyny Natalii Kaczmarek z naszej mistrzowskiej sztafety. Tymczasem dwie próby za nim, 20 metrów i centymetr, a druga spalona. W grupie B wystartuje stabilniejszy pod względem wyników w tym sezonie Michał Haratyk. Marzymy też o medalach, bo w konkursie rzutu młotem zobaczymy trzy Polki: Anitę Włodarczyk, Malwinę Kopron, Joannę Fiodorow. Za niespełna półtorej godziny czas na siatkarzy, którzy też marzą o medalu. Muszą wygrać z Francją w ćwierćfinale. Za burtą turnieju znalazła się Kanada po porażce z Rosją i gospodarze igrzysk Japończycy, którzy nie stawili zbytniego oporu Brazylii. Włosi po tiebreaku przegrali z Argentyną, która jeśli przejdziemy Francuzów, to staną nam na drodze w półfinale. Po 13:30 o brąz zawalczy nasz zapaśnik Tadeusz Michalik. A zatem masę emocji jeszcze przed nami. Darek Urbanowicz, dziękuję za relację i do usłyszenia. A wszystkie komentarze z olimpijskich aren do wysłuchania w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020 polskieradio 24.pl. Jest śledztwo w sprawie pożaru w Orzeszu. Ogień pojawił się wczoraj nad ranem. Zginęły 3 osoby, 2 kobiety i mężczyzna. 5 osób ewakuowało się przed przyjazdem strażaków. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego i na tej podstawie zostaną określone przyczyny pożaru. Jedna z hipotez mówi o zaprószeniu ognia. Nie ma wątpliwości, że to zaplanowana przez czekistów operacja, napisał w oświadczeniu białoruski dom na Ukrainie. W reakcji na komunikat policji o znalezieniu zwłok szefa tej organizacji, Witala Szyszoła. Powieszone ciało znaleziono w jednym z kijowskich parków. Dzień wcześniej białoruski dom informował, że Szyszoł zaginął. Aktywista wyszedł rano pobiegać i już nie wrócił. Według Jurija Szczuczki na ciele Szyszowa miały być widoczne ślady pobicia. Z Mińska Włodzimierz Pac. Rozgłośnia Radio Swoboda cytuje Szczuczkę, który zaznaczył, że działacze domu białoruskiego byli informowani również przez ukraińskie służby bezpieczeństwa o tym, że na Ukrainę mieli przyjeżdżać przedstawiciele białoruskich służb specjalnych w celu fizycznego zlikwidowania aktywnych członków organizacji. Portal Zerkało, powołując się na znajomych Witala Szyszowa, pisze, że mężczyzna zauważył, iż jest śledzony. Podejrzani ludzie podchodzili do niego i jego dziewczyny i próbowali nawiązać rozmowę. Ciało powieszonego szefa domu białoruskiego na Ukrainie, Witala Szyszowa, zostało znalezione w jednym z kijowskich parków niedaleko miejsca zamieszkania działacza diaspory. Oficjalne białoruskie media i struktury na razie nie skomentowały zdarzenia. Rządowa agencja prasowa Biełta poinformowała jedynie o tym, że Wital Szyszoł nie żyje. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

16,5 minuty po godzinie 13. Zastanawiamy się dziś także, choć wakacje, ale czy język polski jest rzeczywiście jednym z najtrudniejszych języków świata i co sprawia najwięcej trudności cudzoziemcom oraz rodzimym użytkownikom języka? Fleksja, składnia, może fonetyka? Miasteczko, które zdaniem w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie, rozsławił Jan Brzechwa, na początku sierpnia przemienia się w stolicę języka, a to doskonała okazja, by o walorach ojczystej mowy porozmawiać z językoznawcami oraz użytkownikami języka. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Nazywam się Mohamed Reza Rezazadeh. W Polsce bardziej używam Michała i od 4 lat mieszkam w Polsce. Gdy przyjechałem do Polski, nie znałam ani słowa po polsku, ale teraz już lepiej. Lepiej mi idzie w sumie. Znacznie płci w języku polskim sprawiają mi cały czas trudności, bo muszę pamiętać sobie, że leżak jest mężczyzna, a ściana jest kobietą. A to jakby te płci, jakby w moim języku, w języku perskim, nie ma płci w ogóle dla rzeczy. Jakby ludzie mają płci, ale rzeczy nie mają. Nazywam się Magda Ślawska, jestem profesorem Uniwersytetu Śląskiego i jestem z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej. Czy język polski to trudny język? Myślę, że tak. On jest trudny fleksyjnie i gramatycznie. Zresztą o tym mówią często obcokrajowcy. Te nasze deklinacje, odmiany, to jest trudna sprawa. Trudność też polega w pragmatyce, czyli w kontekście. Umiejętność odnalezienia się w sytuacji użycia dokładnie tych środków językowych, które w danej sytuacji, w danym momencie są właściwe. To myślę, że to jest jeszcze trudne, ale jest też piękny. Język polski to wdzięczny język, ale trzeba go podcenić. Musimy tutaj być na takim festiwalu, musimy ciągnąć swoich znajomych, zachęcać dzieci, rodziny. Wrona Hoffman, dyrektor Instytutu Nauk i Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Wielki szacunek do języka, wielki szacunek dla organizatorów, którzy potrafią edukować nas językowo i literacko. Miejsce, które wydziela dobrą energię. Wszyscy chcemy tutaj być. Mamy bardzo bliskie, bezpośrednie kontakty z autorami, co nie jest codziennością festiwali literackich czy językowych. Poza tym jest to coś takiego, co dzisiaj bardzo popularną jest formą, czyli uczenie przez zabawę. I także można się dowiedzieć wielu rzeczy na co dzień, może mniej dla nas znanych, nie tylko z zakresu właśnie literatury. A te nasze samogłoski on, eu, one są trudne. No jeszcze jesteśmy w Szczebrzeszynie, prawda? W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Także myślę, że tak, że jest trudne też ze względu na fonetykę. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. I nie tylko, bo Szczebrzeszyn to jest najstarsze miasto Lubelszczyzny. Mówi sekretarz festiwalu Tomasz Pańczyk. Mamy 3 wspaniałe kościoły. Najstarszą cerkiew, najstarszy i jeden z największych cmentarzy żydowskich w dzisiejszej Polsce. No i mamy klimat taki, miasteczka roztoczańskiego z drewnianymi domami. Jeszcze są ulice, chciałem powiedzieć brukowane, ale one nie są brukowane, tylko tam jest cegła klinkierowa. Więc przechadzając się po tych uliczkach, no można poczuć ten klimat, poczuć tę wielokulturowość, która jeszcze do niedawna tam była. Ten Szczebrzeszyn od 20 lat jest tak na co dzień ze mną i ja zbieram i pocztówki, i stare dokumenty, i mam bardzo dużo tych różnych rzeczy. Więc to nie tylko miasto rodzinne. Ja chciałem Szczebrzeszynowi dać trochę tego świata, który poznałem, a światu pokazać Szczebrzeszyn. Ze Szczebrzeszyna, dokąd zabrała nas Agnieszka Piela z Radia Lublin, przenosimy się błyskawicznie do Tokio. Tam jest Dariusz Urbanowicz, który śledzi to, co dzieje się na macie zapaśniczej. Halo, Darku. No i mamy wspaniałą informację. Tadeusz Michalik, z brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Tokio w zapasach w stylu klasycznym, właśnie w małym finale w walce o brąz pokonał Węgra Aleksa Gergo Sokę przez przewagę techniczną 10-0. Fantastyczna walka Tadeusza Michalaka. To też jest świetna informacja w takim kontekście, że jego siostra przecież zdobywała medal olimpijski w Rio de Janeiro, brązowa medalistka Monika Michalik, a teraz on, jej młodszy brat, triumfuje w tym niezwykle ważnym pojedynku, ale to jest piękna historia, wielka radość, mamy medal. Polak zaczął od szybkiego prowadzenia 1-0 za akcję techniczną, a potem w parterze po prostu zwinął, jak to mówią, niemalże w trąbkę, poskładał jak origami, skoro już jesteśmy w Japonii, swojego rywala. 10-0 przewaga techniczna polskiego zawodnika. Ale błyskawicznie te punkty rosły, obserwowałeś tą walkę, to błyskawicznie punkt za punktem to szło. No bo to jest tak, że go miał w uchwycie i po prostu robił wózki, takie przetaczanie właśnie w parterze za dwa punkty. Także no jest to dość wielka sprawa. Tadeusz Michalik, ja miałem z nim okazję wczoraj rozmawiać i on był niezwykle umotywowany. Mimo, że przegrał w półfinale z Rosjaninem Jebłojewem, to tutaj widać było, że jest sformatowany, skoncentrowany na tym, że przyjechał tutaj wygrywać, zwyciężać. Na Rosjanina sposobu nie znalazł, ale proszę, dzisiaj z Węgrem uporał się tak jak należy. Wielkie, wielkie brawa. Tadeusz Michalik, brązowy medalistą Igrzysk Olimpijskich. Coś wspaniałego. Mamy medal! Wprost z Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękujemy za relację. To Trójka, 22 minuty po godzinie 13. jak wczoraj nie widzieliśmy tego szczęścia, trudno się dziwić, bo to była przegrana walka o złoto. Tadeusz Michalik cieszy się wielką radością. Wygrał walkę o brązowy medal w zapasach w stylu klasycznym w kategorii do 97 kg. Polak wygrał z Węgrem Aleksem Gergosokę przez przewagę techniczną w niespełna 2 minuty. 10-0 to czwarty medal reprezentantów Polski w Tokio. Zapaśnik Tadeusz Michalik z brązem olimpijskim. Serdecznie gratulujemy. Brawo. 27 minut po godzinie 13 śledzimy, co dzieje się na arenach olimpijskich w Tokio. Występy Polaków na bieżąco na naszej antenie, nie tylko w naszej audycji Trójka do trzeciej, także w serwisach informacyjnych. Zachęcamy do pozostania z nami. Wierny słuchacz zza kółka prosi o małą czarną. Jeśli ktoś ma, to poproszę. Szanowny panie, takie emocje, gdzie tam kawa, do czego potrzebna? Damian Czykier awansował do półfinału w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak był czwarty w swoim biegu kwalifikacyjnym, 13 sekund 61 setnych na 110 metrów przez płotki. Te półfinały zostaną rozegrane jutro. Do tego rzecz jasna to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Brąz dla zapaśnika Tadeusza Michalika. Czekamy jeszcze na finał tyczki z Piotrem Liskiem, na finał rzutu młotem z Anitą Włodarczyk, Malwiną Kopron i Joanną Fiodorow, no i na ćwierć finału siatki Polska-Francja, ten mecz o 14:30. Ech, tak ciągle zachęcam do pozostania z nami. Takie emocje na igrzyskach z udziałem Polaków. Kawa niepotrzebna. A love so full I could send us always. And I want you to surrender all my feelings and those today. And I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a pisser, baby. Between us, the walls lie between us, lie in this bed. The chemicals displace, there is no love to stay, lie in this bed. Za 25 minut 14. Ponownie przenosimy się do Tokio. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Witaj. Dzień pełen emocji z udziałem Polaków. Oj, muszę powiedzieć, że ciężko tu się połapać już we wszystkim, bo cały czas się dzieje na kilku arenach. Przed chwilą świętowaliśmy medal Tadeusza Michalika, zapaśnika. Po drugiej stronie Tokio oczywiście jesteśmy teraz na stadionie olimpijskim, nowym stadionie olimpijskim. Tutaj trwa konkurs w skoku o tyczce. Na prowadzeniu Armand Duplantis, ex aequo z Karalisem, to jest Grek. Trzeci w tej chwili jest Casey Lightfoot. Oni wszyscy zaliczyli w pierwszych podejściach 5,80, ale 5,80 przed chwilą w cudowny sposób zaliczył również Piotr Lisek i jest sklasyfikowany na czwartym miejscu. To oczywiście nie koniec jeszcze konkursu. Za chwilę zawodnicy przeniosą te swoje skoki, swoje próby na 5,87. Taka jest kolejna wysokość. Zła niestety informacja taka, że Konrad Bukowiecki nie zakwalifikował się do półfinału, do finału w pchnięciu kulą, ale dobra informacja jest taka, że za chwilę będziemy się cieszyć. Mam nadzieję, bo do walki przystępu nasze młociarki, Jezus Maria, to wszystko z tych emocji. A więc mamy Anitę Włodarczyk, która będzie rzucała jako szósta, ósma swoją próbę podejmie Joanna Fiodorow, a następna dziesiąta będzie Malwina Kopron. Wszystkie z tych pań, no to są naprawdę wielkie gwiazdy rzutu młotem. Największa oczywiście, dwukrotna złota medalistka olimpijska, rekordzistka świata, mistrzyni świata, wielokrotna to Anita Włodarczyk. Co prawda wraca po dwuletniej kontuzji. kontuzji, ale wróciła w takim stylu, że na pewno wszystkim mowę odjęło po tym, jak się pokazała w eliminacjach. Malwina Kopron, medalistka Mistrzostw Świata z Londynu 2017-2019, Doha, pamiętny, niesamowity rzut Joanny Fiodorow, srebrny medal. Zatem cieszymy się, bo za chwilę wspaniała rywalizacja pań w rzucie młotem. No i czekamy na rozstrzygnięcia oczywiście siatkarskie. Ten mecz o 14:30 ma się rozpocząć dopiero, więc jeszcze trochę czasu, może na trochę na spokojnie, z dobrymi humorami podchodźmy do tego, z optymizmem przesyłajmy do Tokio dobre wibracje. No, oczywiście przesyłamy. Nie wiesz, co się dzieje, bo tak wielkie zamieszanie, to ja jeszcze cię dopytam, która godzina u ciebie? Ja szczerze mówiąc, żeby określić, która jest godzina w Tokio, muszę się głęboko zastanowić, bo ja cały czas żyję czasem polskim. Jest 20:37. Bardzo dobrze powiedziałeś. Tak jest. 13:37. Dariusz Urbanowicz, wprost z Tokio, z którym będziemy się jeszcze łączyć w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję za relację. Said enough. I

A czy żaden z wasz mościów nigdy sobie piersi nie oglądał? Własnych nigdy. A panny Basienki? A panny Basienki, to nie raz, nie raz. Ale ja się chciałem zapytać, a panny Basienki, czy również ów rozkaz dotyczy? A pewnie, pewnie, że dotyczy. Toć z niej, proszę pana, taki sam stary zagończyk, jak i każdy z nas. To nawet jeszcze starszy. Przyznam, że nigdym sobie nie zaglądała, czy mam one ryby wykute, czy też nie. A to przede wszystkim przez skromność dziedziczą. A po drugie, bo czasu nigdy nie było, gdyż człowiek cięgiem na koniu, jakoby już na zawsze zrośnięty z poldachu. Jakoby, jakoby, ładny, proszę pana, jakoby. A propos, Luśnia, sprowadź tam mi wreszcie z kamieńca jakiego rymarza. Wedle rozkazu, panie komendancie. Niechżyj się, młodzie. Czy ty przypadkiem nie zazierałeś sobie, czy masz te ryby na piersiach? Nie było rozkazu. Ciszej ty, baranie, niedrzy się. Powiedz nam lepiej, czyś próbował wykryć zdrajcę bez rozbierania przy pomocy onego okrzyku gorze zdrajcy. Melduję pokornie, że próbowałem. No i z jakim, proszę pana, rezultatem? Z dodatnim, gdyż gdym zakrzyknął gorze zdrajcy, wtedy z alkierzyka pani komendantowej Wołodyjowskiej wyskoczyła Lipkowska. Ta sprzątaczka Balbina Lipkowska. Nie, chorągiew Lipkowska z buńczukami i piszczałkami i we komplecie uciekła na multańską stronę. Panna Basieńka to nieraz już wiodła precedens. Tatary, co? Nie precedens, panie Zagłobo, jeno proceder. Ale za pierwszym razem to był precedens. Cóż, gdy podstęp zawodzi, to trzeba wykonać rozkaz hetmański. Musimy, proszę pana, zaglądać w te piersi. Musimy. Ale jak, gdy wszyscy się pozaszywali na zimę? A to porozcinać rozkaz hetmański, rzecz święta, szable w dłoń, Miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Pokażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy traj. Niech pan bierze klementynę, może pan jej szczęście da. Ja sam bez niej raczej zginę, więc niech pan ją za mnie ma. Wspominajcie odrobinę tego, który odszedł w cień, żeby pan mógł klementynę, żeby pan mógł klementynę miewać choćby co dzień. Żebym ja mógł klementynę? Żeby pan mógł klementynę miewać choćby co dzień. Gdym zabierał klementynę, pan tak tempo patrzał w dal. Tak tragiczną pan miał minę, że zrobiło mi się żal. Pan się może stoczyć i krzynę zrobić manką albo spać. Więc ja zwracam klementynę, zwracam panu klementynę, którą pan mi zechciał dać. Pan mi zwraca klementynę? Zwracam panu klementynę, którą pan mi zechciał dać. Gdym zawierał klementynę, pan miał taki pusty wzrok, jak jednostka, co przed kinem spotka pogrzeb własnych zwłok. Niech ja, proszę pana, zginę, jeśli ja to mogę znieść. Zwracam panu klementynę, zwracam panu klementynę, utraconą życia treść. Pan mi zwraca klementynę? Zwracam panu klementynę, utraconą życia treść. Okna wsparta na futrynie wychyliła mi się i już po naszej klementynie pustką wieje zza tych drzwi. Się zdziwicie odrobinę, bo w dobroci swojej moc. Pan Bóg zwraca Klementynę, zwraca panu Klementynę, proszę pokwitować zwrot. Pan nam zwraca Klementynę? Zwracam panom Klementynę, proszę pokwitować zwrot. Chyba nie należy jednak zwracać kogoś, kogo się kocha. To był kabaret starszych panów. A przed nami pamiętnik młodej lekarki, czyli Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Jako ciekawostkę dodam, że od czasu choroby Jana Kaczmarka w rolę pacjenta wcielał się Stanisław Szelc. A dzisiejszą audycję zakończymy piosenką z magazynu 60 minut na godzinę w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza. Ach, witaj mi, Renato. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Będąc młodą lekarką, poszerzam wciąż skarbnicę naszej wiedzy medycznej oraz pamiętnikarskiej. W jej ramach wszedł raz do mej przychodni pacjent odznaczający się lekkim chromaniem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Może ja się odwrócę tyłem do pani doktor, sama zobaczy. Gdy pacjent wykonał obrót, zauważyłam istotnie, w okolicy jego tylnych lędźwi coś w rodzaju ogromnej narośli okrytej folią i papierem pakunkowym. A co znajduje się pod opatrunkiem? Nie jest to opatrunek, tylko opakowanie w celu zamaskowania. Znajduje się tam zaś stołek, który przyrósł mię znienacka do siedzenia. Pozwoli pan, że go skonsultuję. Po odwinięciu stwierdziłam istotnie, że do pośladków pacjenta przyrósł był estetyczny stołek biurowy, użycie nań tworzywa machoń i bogate wyrzeźbienie dekoracyjne. Świadczyło niezbicie o wysokiej hierarchii urzędniczej pacjenta. Czy może pan zapodać, jak powstało przedmiotowe schorzenie? Otóż, pani doktor, tak długo nie opuszczałem mego stołka, że przylgnął mię on do ciała bezpowrotnie, co naraża mnie na upośledzony chód, dolegliwość oraz drwinę postaci. Patrzcie, temu to już stołek przyrósł do tej... I tu następuje określenie trywialne. Rozumiem. I postaram się przynieść panu ulgę. Proszę się zaprzeć, a ja spróbuję wyłuskać schorzenie odnośnym instrumentem. Niestety tworzywo machoń tak głęboko wrosło w nas skórek, że nie mogłam go oderwać, nie uszkadzając podłoża. W tym momencie jednak zaświtał mię pomysł medyczny, zaczerpnięty z niedawno czytanego artykułu. Zastosujemy inny rodzaj terapii. Ja będę trzymać stołek, a pan zechce wykonać ciałem ruchy rotacyjne. Jakież było me słuszne uczucie dumy, gdy po kilkunastu obrotach pacjent wykręcił się ze stołka, lekko tylko krwawiąc. Już po wszystkim. Oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Jak pani doktor dokonała tego cudu? Wyszłam ze słusznego założenia, że na szkodliwość zbyt długiego pozostawania na stołku jedną terapią jest rotacja. Otóż i wynik. Ach, cóż za szczęście, czym ja się, pani doktor, zrewanżuję. Po cóż mówić o rewanżu? Wystarczy mi satysfakcja naukowa i skromna koperta okolicznościowa. Otóż i ona, nie posiadam się i żegnam. Tak więc uszczęśliwiłam kolejnego pacjenta i uzyskałam piękny mebel do mej przychodni oraz materiał do pamiętnika. Życie młodej lekarki może być niekiedy pełnią. Ach, witaj mi, witaj, Renato. Ach, witaj mi, witaj, Renato. Rozmawiałem właśnie wczoraj z twoim tatą i tato przyrzekł mi, że jeśli ja i ty kochamy się, otworem stoją drzwi domu, gdzie tato i mama, domu,